रंग दे तू मोहे गेरुआ, राजे के दिल से है दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। मैं बारिश हो जाऊंगा, तुम बादल हो जाओगी, देख लेना देख लेना। इतना तुमको चाहूंगा, तुम पागल हो जाओगी, देख लेना देख लेना। कहता है सुन ये धूप किनारा, तेरा हुआ मैं सारा का सारा, देख लेना। तेरे होठों पे हमेशा मैं हंसता ही रहूंगा, देख लेना देख लेना। भीगी जो तेरी आंखें, आंखों से मैं बहूंगा, देख। सीने में है प्यार लेकिन मुझ में सबसे है ज्यादा, देख लेना। अपनी लकीरों में मैं लिख दूंगा खुद को ही, है मेरा वादा, देख लेना। कहता है सुन ये तो